إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله شكراني زوتي نساء الله أنا استحق الله سبحانه وتعالى نصالنا السلام امتكي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذلك نوسي نفسي يانغو na kukusieni nyinyi katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ayuha nnas akhraja al-imam muslim fi sahihi min hadithi abi ruqayya at-tamim ibn aws ad-dari radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم Ndugu zangu katika imani leo katika mujtamaa tulionao imekuwa ikhtilafu ndogo ya muislamu na asiyekuwa muislamu katika suala ambalo tuliona ni dogo lakini lina ujira mkubwa mara nyingi utakuta mtu akikosea kwa waislamu na wasiokuwa waislamu umma unapeleka shtuma kushtumu ama watu ulaumu lakini ukiwauliza wale wanaolaumu ukituuliza sisi tunaolaumu tukio fulani ama mtu fulani kafanya kadha wa kadha je mumempa nasaha tambiwa la na hii ndo hali ambayo nimesema utakuta leo sisi waislamu hatuna tofauti na wasiokuwa waislamu kwa sababu linapofanyika tukio fulani na watu fulani na chama fulani na kampuni fulani takuta leo kwenye magazeti kesho asubuhi ama kwenye nyuzi leo jioni na kwingineko, fulani kafanya tukio fulani, fulani kafanya uchafuzi fulani, basi na kwanza kutanguliza nasaha, wenda nasaha ikamtoa katika uchafu kama ule. Leo katika majumba yetu yanavunjika kwa sababu ya kutotanguliza nasaha. Katika misikiti yetu, makomiti na mengineyo, tunanyosheana vidole na kuchafuliana majina kwa kutotanguliza nasaha. Katika madaris kadhalika, kwa kutotanguliza nasaha, imma kwa mudir wa madao wa madrasa kama ile, ama kwa yoyote anayehusika na tukio kama lile, kukawa ni shutuma kumshutumu kafanya kadha wa kadha, na pasina kutanguliza nasaha, wenda nasaha kama ile ingemtoa katika dhulma kama ile, wenda nasaha kama ile ingemtoa katika uchafu kama ule. Sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ad-dinu an-nasiha. Ashab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wakamuliza Rasulullah, liman ya Rasulullah, alipowaambia dini kamili ni nasaha, kwa hiyo nini ukamilifu wa dini? Ni nasaha, kama ulivyo ukamilifu wa haji ni Arafa, حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. وحاله وإسلامها وجفنه وميلانه وقوان يشيوات بدولك قبل أقوابها نصاحة. الدين النصيحة، ديني نكبلك نصاحة، ديني نكون صحيانا، dini ni kuelekezana katika njia ya sawa na kutoana katika njia ambayo si ya sawa. Wa illa baada ya hapo kuwafanyia i'lan, na ndivyo wanafanya masahaba walivyofanya masahaba, na ndivyo wanafanya ulamaa rabbaniyina leo. Baada ya kuwapa watu nasaha waliopinda kwa muda fulani, kwa wakati fulani, kwa mara fulani, wanapokuwa hawakubali wakawawekea i'lan ya kwa fulani ni kadha, fulani ni kadha, tahadharini naye. Ad-dinu an-nasiha. Qulna liman ya Rasul Allah, masahaba kamuliza Rasul Allah, hii nasaha ni kwa ajili ya nani? Hii nasaha tupeane kwa ajili ya nani? Kwa mtu gani? Kwa wakina nani? Qala sallallahu alayhi wa sallama awwalan lillah. Peaneni nasaha awwal, mlango wa kwanza kupeana nasaha, nasiha ya nani? Juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimwona mtu kaenda kinyume na maamrisho ya Allah, mpe nasaha juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimwona mtu anamkosea Allah, mpe nasaha juu ya Allah. Ukimwona mtu anamuasi Allah, mpe nasaha ya kuwa Allah hapendi kabla ya kupeleka shutuma. Na ndivyo alivyokuwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika suratul A'raf, Allah tabaraka wa ta'ala ametaja takriban mitume sita, kuanzia kwa Nabiyullah Nuh. Mfululizo wa mitume hawa wanapa nasaha watu wao. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. تلمبلك نوحك وتواك لكن يالبون وتواك ونخبارنا الله ومنك يمن الله ندين لكوف نصاحا ننغو وقوانزك واجلي الله نوح وكالف نهيلي. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غير. اين وتوانغني مفنيني عباد الله سبحانه وتعالى وحده. ما لكم من اله غير. همنا من قومينا سيقوى ويو الله سبحانه وتعالى. تينك كدعوة ياك كتك نصاحة ياك جو يا الله انا رودي انا وخفيشة. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ممن نتشلئ نخوف كل نيني isije kuwapateni adhabu nzito inayoumiza kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala يوم القيامه. Lakini da'wa hii aliyopeleka na akatanguliza nasaha kabla ya kulaumu, walikataa jawabu lilotoka kwao, akamwambia inna lanaraka fi dhalalin mubin, wewe uko katika upotevu, hatuna tunaloliona kwako isipokuwa umepotea wewe. Na haya ndo maneno mara nyingi yanayotoka kwa watu wanaopewa nasaha, maneno ya istihza, ndo maneno yanayotoka kwa watu wanaopewa nasaha. Nuhu aliwapa nasaha, Nuhu akawapa da'wa, na sote tufahamu aktharuhum da'wa ya Nuhu kwa watu wake alf sana illa 50 aam. Alifanya da'wa kiasi hiki, lakini ilipokuwa nasaha yake haikufanya kazi, da'wa yake haikufanya kazi, alirudi akawaambia hakika yangu mimi nimekuleteeni risala kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ansaha lakum, na nikakupeni nasaha, lakini nyinyi mmekataa risala niliyotoka nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na mmekataa nasaha nilizokupeni. Basi hakika yangu mimi a'lam min Allah ma la ta'lamun, hakika yangu mimi najua kutoka kwa Allah yale ambayo nyinyi hamyajui. Lakini alichotanguliza ni nini? Risala, nasaha. Walipokuwa amekataa akamwambia la uballighukum risalata rabbi ansaha lakum wa a'lam min Allah ma la ta'lamun, mimi nimekuleteeni risala inayotoka kwa Allah, nimekupeni ujumbe wa Allah, kisha baada ya hapo nimekunasihini, baada ya kuwa hii ni maneno ya Allah, Allah atakakaza, Allah atakakaza, Allah atakakaza, mmekataa, kisha nikakupeni nasaha. Jamaa, sivyo mnavyoenda. Ikiwa hamtaki, mimi ninajua kwa Allah yale ambayo hamyajui nyinyi. Ayuhan nas, yakulu Allahu tabaraka wa ta'ala, wa ila adin akhahum hud, قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. نوح amemaliza pati yake, Allah sema na watu wa Aad tuliwapelekea ndugu yao, naye alipofika ikawa da'wa ni sawa ya Nuh. Ya qaumi ibudu Allah, eni watu wangu muabuduni Allah tabaraka wa ta'ala wahda, ma lakum min ilahin ghayru, hamna mungu mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini fakadhabuhu, wakamkadhibisha, wakamcheza sheri. Inna lanaraka fi safahati, wewe twakuona ni mwenda wazimu na uko katika wapumbavu, ni mpumbavu wewe. Hii ndo hali inayokuwa kwa wenye kulingania, hali ya istihza. Leo waweza ukafika maskani kwa wale wenye kuchana gati, ambia jamaa sigara haifai, gati haifai, kwa sababu kuna mtu katika wachimbaji wa gati kapitia mutawasita kidogo, naambiwa shekhe fla emu emu ustadhi emu mpe, na jamaa nakukalia shekhe naomba aya katika Qur'ani wasema miraa haramu, sigara haramu, yani ishakuwa msomi mno, taka ije aya sigara haramu miraa haramu, wakucheze sheri kisha uende zako. Hii ndo hali iliyoko katika kufikisha na katika kutoa nasaha. Hud aliwaambia watu wake kama alivyosema Nuh, wakamcheza sheri, kisha naye akainua mikono, maneno yakarudi kama yale ya Nuh, uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin, mimi nilikuwa nakufikishieni ujumbe wa Allah, risala ya Allah juu ya Allah, lakini mimi kwenu nyinyi ni nasihun, nimekuja kuwapeni nasaha, kisha ni mwaminifu kwenu nyinyi na kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini cha muhimu, pati yangu nishacheza kwa kufikisha risala ya Allah, kisha nakukupeni nasaha kutoka katika uchafu mlionao, lakini hamjakubali. Allah kawaondoa kutokana na hali ambayo Allah alikuwa anajua ni jinsi gani awaondoe watu hawa. kutokana na uchafu waliofanya. Ad-dinu nasiha ibadallah. Mitume wa Allah wanapeana nasaha kwa watu wao kabla ya shutuma. Walutan idh qala liqaumihi ya qaum i'budu Allah ma lakum min ilahin ghayru. Maneno ya Lut yanambatana na maneno ya Hud ya Nabiyullah Hud, yanambatana na maneno ya Nabiyullah Nuh, yaenda na sawa ya qaum i'budu Allah ma lakum min ilahin ghayru. تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون أو بل أنتم قوم تجهلون. لوتنا يمبلك دعوة يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره mwabuduni Allah wahda, msimfanyie shirki. Na hii ndo nasaha ya kwanza watu kuwalingania na kuwapa nasaha juu ya Allah, wa mwabudu Allah wahda, wasimfanyie shirki. Kuwatoa watu katika Mungu mizimu, Mungu baba, Mungu mwana, Mungu majini, Mungu vichungu, wamwelekee Allah subhanahu wa ta'ala wahda. Ma lakum min ilahin ghayru, hamna Mungu mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini fakadhabuhu, ambia jamaa, nyinyi mwafanya fahisha, madhambi machafu, machafu ambayo ma sabaka kumbiha min ahadin min alalamin, madhambi ambayo hakuna kidume chochote, hakuna watu wowote, hakuna watu waliokutangulieni waliokuwa nafanya uchafu kama huu mnaufanya nyinyi. Innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni nisa, nyinyi mefika wakati ambao mwageuzana geuzana wanaume kwa wanaume kinyume na wanawake aliyokuwekeni Allah subhanahu wa ta'ala. Bal antum qaumun musrifu, nyinyi ni watu ambao mnafanya israfu katika ardhi. Sione leo mijitu haribu watoto wa watu mitaani wa kiume na wa kike, na wakajulikana, mtu akashindwa hata kupeana nasaha. Mara aminkum munkaram falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbi wa dhalika adha'afu al-iman. Jitu la julikana la haribu watoto wa watu, hata watu wanashindwa kumpa nasaha. Ni ndo hali tulionayo, hali ya kimajungu majungu, mfikishia hata akichukia. Baada ya kuona ithbati ya kuwa nafanya kadha wa kadha, mfikishie mpe nasaha. Na kazi hii ya kuharibu haribu vijana inaonekana iko kwa watu fulani, na watu hawa wanaonekana ni watu fulani. Leo ukilizungumza suala la liwatu, utaona mara nyingi linawalenga maustadhi, linawalenga mashehe. Kwa sababu nini? Utaambiwa watu waliosimama katika vitendo hivi ni watu wa aina hii. Waliyadha billahi, hajakuwa shekhe wala hajakuwa ustadhi mwenye kuwa na kitendo cha kuwalawiti vijana, hajakuwa shekhe. Luti lilimkasirisha katika da'wa yake, nyinyi mwafika hatua ya kuacha wake zenu, mwawageuza waume wenu, nyinyi ni watu ambao mnafanya israfu katika ardhi. Allah kampa mtihani Lut, malaika wamepita kwenda kuangamiza watu wa Lut na mkewe Lut, wakapitia katika nyumba ya Ibrahim, wakampa salamu Ibrahim. Ibrahim akawaambia malaika, mwendapi? Wakamwambia, tuenda katika kijiji cha Lot. Ibrahim akarudi akawaambia, hakika huko mnakoenda katika kijiji hicho kuna ndugu yangu Lot, itakuwaje? Wakampa habari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walipofika pale, mijidume iliona imewima katika uchafu kama ule, hawakukubali. Walimwambia Lot, na sisi twawataka hao wageni wako. Aibu ilioje kwa mtume wa Allah, hata wageni wangu mwawataka. Jamaa, damu zimewachemka na uchafu wanaotakufanya ushakuwa katika macho yao. Mwisho Lutu anawaambia, haulai banati in kuntum fa'ilin, ikiwa nyinyi mmebaki katika uchafu wenu, hawa wake zenu hao ni watoto wangu, fanyeni mambo yenu kwa hawa wake zenu. Jamaa, haulai banati in kuntum fa'ilin, sina wake nyinyi. malizeni haja zenu kwa wake zenu. Lakini likataa, likataa mwisho na mwambia, innaka la ta'lamu ma nurid. Lutu, hayo sisi tunayoyataka wewe wayajua, si hayo ya watoto wako. Wa innaka la ta'lamu ma nurid. Ayuha nasu ibadallah. Lutu aliamsha mkono, aliamsha mkono kwa kuwa da'a wamefikisha na saha amefikisha, lakini mijitu bado imeiva katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ndugu zangu katika iman, nasaha ni kitu muhimu. Tukiwa katika hii nasaha ya kwanza, nasaha ambayo walifanya mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa nasihi watu ambao walienda kinyume na msimamo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala asema, wa ila Madian akhahum Shu'aib. Na watu wa Madian aliwapelekea ndugu yao Shu'aib. Maneno yake na msimamo wake sawa na mitume waliomtangulia. Qala ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayr. Akawapa nasaha na da'wa juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu hawa wa Shu'aib walikuwa wamezama katika kunyang'anya, kupiga kabali, kuchukua mali za watu, kukata mizani, kuwapunja watu katika vibaba na mizani na mengineyo. Shu'aib da'wa yake akawa anawaambia, msiwapunje watu katika mizani, msipunje watu katika vibaba, msiwanyang'anye watu haki zao, msiwatishe watu katika njia, msiwazuie watu katika njia Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mijamaa haikusikia. Ilipofika sasa hali naye hawezi, akainua mikono akawaambia, laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Mimi nimefikisha, nilikufikishieni ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, risala ya Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika nitakupeni nasaha. Lakini hapo ilipofikia, fakaifa asaa ala qaumin kafirin, vipi nitaweza kumsikitikia mtu ambaye amekufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala na akakataa maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala? Bali Allah kuachia hapo akamtaja swala, na kadhalik akawaambia watu wake, ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayru. Baada ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemleta ngamia, na ngamia yule akawekea masharti watu wa saleh, atakuwa katika hali gani, mwisho akawaambia, msimguse kwa ubaya huyu, msimguse kwa ubaya huyu. Lakini mijitu ilijitumua mwisho ikaenda kinyume na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho akarudi akawaambia maneno yale yale, laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Nilikufikishieni risala ya Allah, nikakupeni nasaha juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini nyinyi ninavyokuangalieni na ninavyokuoneni hamkubali na wala hamwapendi wale wanaotoeni nasaha juu yenu. Ayuha nasu ibadallah, ad-dinu an-nasiha. Qulna liman ya rasul Allah, qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa liaimmatil muslimin wa amatihim. Walhamdulillahi rabbil alamin.